τριγώνες εμπρός, ο Ρωκάς είναι νεκρός, ο ρεμπέτικο αίμα ξυπνά. Τσίφτε τέλει λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, που η Άγκυρα προκαλεί με κινήσεις να έχουμε μια κυβέρνηση φθαρμένη όσο δεν παίρνει, εξαρτημένη όσο δεν παίρνει, ανασφαλή όσο δεν παίρνει, να αποφασίζει για μας, για τον ελληνικό λαό, ερήμην του ελληνικού λαού. Ερήμην του ελληνικού λαού. Έχει γίνει δύσκολη τώρα, είναι των κατοίκων της Κομωτινής. Μια άλλη λύση, πέρα από τους ηρωισμούς, πρέπει να έχουμε και συστήματα για να τους αντιμετωπίσουμε. Είναι αυτή που προτείνει ο Βασίλης Λεβέντης. Και η άποψή μου είναι, επιμένω ακόμη, όλοι οι βουλευτές να δώσουμε από τρεις μισθούς και να ξεκινήσει όσοι έχουν πάνω από 1.500 ευρώ σύνταξη μισθό, να μαζέψουμε από 200 ευρώ το μήνα από τον καθένα, να παραγγείλουμε 30 αεροπλάνα F-35. Και ψηλά την γροθιά και κουνάτε κοιλιά στο νερό του χορού σταματά. Με καρδιά όλοι ευρώς για να φύγει ο εχθρός. Μια λαϊκή κατοικία πρόκειται να εκπληστηριαστεί. Για να μην ξεχνάμε, έχουμε και τα δικά μας, το ακούσατε εδώ, την Τετάρτη μια λαϊκή θα εκπληστηριαστεί. Λαϊκή κατοικία, όχι ακόμη αγορές ή οτιδήποτε άλλο, λαϊκή απογευματινή, όχι. Είμαστε στη λαϊκή κατοικία, αυτές έχουν βάλει στο μάτι, υπάρχουν και βίλες μπροστά, αλλά από πίσω υπάρχουν και κάποιες λαϊκές κατοικίες. Οπότε το είπε εδώ, το ακούσαμε, αλλά αυτά είναι τις άλλες εβδομάδες, για να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα δικά μας θέματα, τα οποία καλά τα εθνικά, καλά ο Ερντογάν, αλλά δεν είμαστε και στα καλύτερα μέσα. Έξω το βλέπετε, μέσα όπως το γνωρίζετε όλοι. Άλλο παράδειγμα λαμπρής αντίστασης, πέρα από τα όπλα που πρέπει να αγοράσουμε, τα συγκεκριμένα αεροπλάνα και το πόσα πρέπει να κοπούν από τον καθένα συνταξιούχο και βουλευτή για να τα πάρουμε αυτά. Ήταν μια ρεαλιστική πρόταση του Βασιλείου Λεβέντη. Άλλη μια μορφή και παράδειγμα, άλλο ένα παράδειγμα αντίστασης, είναι λίγο παλιότερο, αλλά τότε που τα τουρκικά σύριαλ, 2-3 χρόνια πριν, κυριαρχούσαν στην ελληνική τηλεόραση, πρόταξε, βγήκε πολύ δυνατά και μίλησε για αυτό το θέμα η καλλιτέχνηδα Βάνα Μπάρμπα. Μου πείτε εσείς πώς βλέπετε τα τηλεοπτικά τώρα. Έχουν ξεκινήσει κάποια πολύ ωραία σύριαλ που κάνουν και. Τα τηλεοπτικά θα έπρεπε να απαγορεύσουν να υπάρχουν τα τουρκικά, να ξυπνήσουν αυτοί που είναι υπουργοί και να σταματήσει πια αυτή η λαϊλασία. Να απαγορευτούν τελείως και να μπορούν να ξαναβρούμε τη δουλειά μας. Με ενοχλεί ότι είναι καλές δουλειές δυστυχώς και το χειρότερο από όλο ότι τρώνε το ψωμί μας. Να υπάρχει μια υπουργική απόφαση και να πούν τέλος τα τουρκικά, δεν τα επιτρέπουμε. Έλεος πια. Γιατί μας ρωτάνε εμάς. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε 10 δουλειές δεξιά-αριστερά στα μπαρ, στις καφετέριες. Γιατί να υπάρχει αυτό, δηλαδή πρέπει να ντρέπονται. Ναι. Αλλά δεν νοιάζονται για τους Έλληνες, νοιάζονται για τους Τούρκους. Νάτα, τα είχε πει κάποτε. Κάποιος μίλησε, τόλμησε και μίλησε με το πολύ σοβαρό επιχείρημα. Μας ρωτάνε εμάς, τους ηθοποιούς, αν πρέπει να φέρουν ξένα σύριαλ για να μην έχουμε εμείς δουλειά εδώ, ή μάλλον να έχουμε δουλειά στα μπαρ και όχι στα πλατό των γυρισμάτων. Είχε τολμήσει τότε, τα είχε βάλει με την τουρκική αυτοκρατορία. Τώρα δεν έχουμε σύρια, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα τουρκικά. Ό,τι βλέπετε είναι τουρκικό. Τα reality που τόσο πολύ αγαπάμε, τα παιχνίδια επιβίωσης και τα άλλα show, τα πολύ ωραία τραγουδιστικά και τα άλλα με τα ταλέντα. Μία ήταν η Βάνα Μπάρμπα, νωρίτερα ήταν ο Άδωνης. Παραδείγματα ηρωισμού, εκεί είμαστε, γιατί νομίζω το έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Να τονώσουμε λίγο το ηθικό, το εμβατήριο παίζει πάντα από κάτω. Και ένα άλλο παράδειγμα έρχεται από το χώρο της δημοσιογραφίας. Έχει πιάσει λοιπόν ο Σουλτάνος και λέει Κος, Κάλυμνος, Σάμος, Γίος, Μυτιλίνη κλπ. Λες και είναι δελτίο ειδήσεων πλοίων. Και λέει αυτά κλπ. Κλπ. Δεν πάει να λέει ό,τι θέλει. Δοκιμάσανε και οι προγονείς του στα στενά της Μικάλης εκεί στη Σάμο και καλοπεράσανε. Να τα παραδείγματα. Ο Γιώργος Αυτιάς τα έχει βάλει και με τη Μέρκελ, τα έχει βάλει και με τον Ντάισεμπλουμ κατά καιρούς, με τον Σόιμπλε, με τη Λαγκάρτ. Τώρα ήρθε η ώρα να τα βάλει και με τον Ερντογάν. Όλα αυτά αν τα είχε χρησιμοποιήσει η ελληνική πολιτική ηγεσία, η ελληνική διπλωματία, σε αυτή τη λίγο ερασιτεχνική κατά τα άλλα προετοιμασία της επίσκεψης, αν τα είχε χρησιμοποιήσει, δεν θα είχαμε αυτά που είπε ο Ερντογάν χτες, περίπου τέτοια ώρα, λίγο νωρίτερα, που τα έλεγε στον Προκόπη Παυλόπουλο. Ένα τρίτο και πολύ γερό τέταρτο παράδειγμα έρχεται πάλι από το χώρο της τέχνης. Ο Τούρκος κοντοζήκωνε, η μαύρη του άρα αστροπελέκια και φωτιές και κεραυνούς πετούσε. Μα στα αδελφίνη γρήγορα και εκείνος εγλιστρούσε. Οι ναύτες μου φωνάζανε «Τι κάνεις καπετάνιο» και εγώ τους λέω «Ρίζα! Παπί, θα κάνετε μπανάνα. Με καρδιά ο γερός, για να φύγει ο εχθρός, ξύφτεται γερός ο Θεός. Και τώρα πρέπει τέλει, τέλει, τέλει, τέλει να χορέψουμε εν τέλει και ψηλά τη σημαία, παιδιά. Τσακλαγιανγκίλ. Θα κάνετε μπανάνα. Twitch χορός και κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες. Και από τσιφτετέλη και από εμβατήριο έγινε τσιφτετέλη κανονικό όπως ακούσατε. Μετατρέπεται το τραγούδι, λογικό όπως μετατρέπονται όλα. Οι λαοί, οι διαθέσεις τους, οι καταστάσεις. Γενικώς στο χώρο, αυτό που μας ενώνει περισσότερο. Με τους Τούρκους έχουμε πολλά κοινά, το ξέρουμε όλοι. Ζούμε τόσες εκατοντάδες χρόνια εδώ, δεν είναι μόνο τα φαγητά. Κάποια στιγμή οι σχέσεις μας ήταν καλύτερες και δίνανε άσυλο στους αγωνιστές της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο δεν ήταν πάντα δεδομένη, την κυνηγούσανε τη δημοκρατία γενικώς. Υπήρχαν λοιπόν και κάποιοι που αγωνιζόντουσαν για την δημοκρατία, ήταν αντιστασιακοί, δεν τολμούσαν να σκεφτούν μια χώρα χωρίς δημοκρατία. Ένας από αυτούς ήταν ο συγχωρεμένος πια, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επειδή ακούσαμε και το Τσακλαγιανγκίλ πριν, να θυμηθούμε πώς έχει βγει αυτή η λέξη. Εγώ δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορίας με ένα μικρό σκάφος, με ένα Chris Craft, ένα Owens, 10 μέτρα, διέσχισα το ταραγμένο Αιγαίο και έφτασα στην Τουρκία, όπου οι Τούρκοι με δέχτησαν με καλοσύνη, με προστάτευσαν και βρέθηκα στο ξενοδοχείο της, από την Σμύρνη πέρασα στην Κωνσταντινούπολη και ήμουν στο ξενοδοχείο το κεντρικό της Κωνσταντινούπολης. Μόλις πήγα στο δωμάτιό μου δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Μου λέει Τσακλαγιανγκίλ εδώ, τότε υπουργός των οικονομικών εξωτερικών με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Και έτσι οι λαμπρές σελίδες αντίστασης κατά της Χούντας, οι λαμπρές σελίδες αγώνα ολοκληρώθηκαν και υπογραμμίστηκαν από τον 6ο όροφο ενός ξενοδοχείου με θέα όλη την πόλη, φαντάζομαι, την Αγία Σοφιά. Μαζί με τον Τσακλαγιανγκίλ να πίνουν ένα ουίσκι, κάτι που έκαναν όλοι οι αγωνιστές της Δημοκρατίας, πρέπει να το πούμε, όχι βέβαια από τον έκτο όροφο του ξενοδοχείου στην Κωνσταντινούπολη, αλλά από τα μακρονήσια που ήταν, από τις φυλακές, όλοι ένα ποτήρι ουίσκι με έναν Τσακλαγιανγκίλ αντίστοιχο. Νομίζω το έπιναν ωραίες στιγμές, ωραίες καταστάσεις, διηγήσεις, για να θυμόμαστε εμείς οι νεότεροι, όχι να θυμούνται οι παλιότεροι και να βλέπουμε και να παίρνουμε παράδειγμα εμείς οι νεότεροι. Οι σχέσεις με την Τουρκία και πώς αλλιώς και πώς θα τονωθεί το φρόνημα. Σε αυτό το κεφάλαιο είμαστε, ενώ ακόμη ο Ερντογάν είναι στην Κομωτινή και είναι μέσα εκεί, προσεύχεται. Ο Βασίλης Λεβέντης δίνει μια λύση για το πώς ακριβώς θα φτιάξουμε αυτόν τον τόπο. Εμείς στην Ένωση Κεντρών είμαστε αποφασισμένοι. Θα φτιάξουμε κράτος για να διαλυθεί η χώρα. Θα φτιάξουμε κράτος για να διαλυθεί η χώρα. Αυτή είναι η απάντηση της Ένωσης Κεντρών και όσο και αν κοστίζει. Ας πάρουν τους ψήφους άλλοι. Με πολιτικό κόστος θα το κάνει αυτό. Θα φτιάξει κράτος για να διαλύσουμε τη χώρα. Δεν θα γίνει χωρίς κράτος. Επιτέλους να φτιαχτεί το κράτος, το οποίο χρόνια και δεκαετίες ολόκληρες παλεύουμε να το φτιάξουμε, θα φτιαχτεί για να διαλύσει κάτι. Γιατί μέχρι τώρα και δεν έχει φτιαχτεί και έχει διαλύσει κάτι τη χώρα. Αλλά από εδώ και πέρα θα φτιαχτεί και αυτό με τον Βασίλη Λεβέντη. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Λογικό. Το θέμα είναι ότι και έξω είναι Ελληνοφρένεια και στην Κομωτινή είναι Ελληνοφρένεια, παντού. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν τις παρούσεις. Κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@papakirialfm.gr. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και τον ακούσαμε πριν τον Άδωνη να λέει για την Κωνσταντινούπολη, για την Αγία Σοφιά. Να το φέρουμε λίγο στα πιο σημερινά και να πάμε με αυτό στις πρώτες διαφημίσεις. Πριν από 6,5 χρόνια ξεκίνησα από τη Μελούνα. Άιτε εκεί ψηλά, στην άκαρπη Μελούνα. Ξεκίνησα από τη Μελούνα. Άιτε πίτρωσε, πίτρωσε μια παπαρούνα. Ξεκίνησα από τη Μελούνα, ανθιπολοχαγός. Σημαίνει φως. Με τη μικρή ελπίδα πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Και τώρα, ύστερα από τόσο αγώνας και δεκάδας μαχών, να! 1, 2, 3. Να! Είμαι στην Αγιά Σοφιά. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Είμαι στην Αγιά Σοφιά. Τα δίκτυα σπίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Είμαι στην Αγιά Σοφιά, αφού επίδησα Τούρκου στρατιώτας. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Εμπρός, ο Ροκάς είναι χρός, το ρεμπέτικο αίμα ξυπνά. Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, που η Άγκυρα προκαλεί με κινήσεις να έχουμε μια κυβέρνηση φθαρμένη όσο δεν παίρνει, εξαρτημένη όσο δεν παίρνει, ανασφαλή όσο δεν παίρνει να αποφασίζει για μας, για τον ελληνικό λαό, ερήμη του ελληνικού λαού. Ερήμη του ελληνικού λαού. Προφανώς δεν είναι δυνατόν, αλλά δεν θα τα πούμε σήμερα αυτά, ούτε χτες. Με αυτή την κυβέρνηση θα πάμε, εφόσον ο εχθρός κάνει αυτά που κάνει. Αναγκαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα τα λύσουμε αυτά στις στιγμές της ηρεμίας και στις ψύχρεμες στιγμές, ώστε να έχουμε καλή κυβέρνηση για τα πάρα πολύ δύσκολα. Που στα πάρα πολύ δύσκολα, με τέτοιες κυβερνήσεις την έχουμε βγάλει, όπως έχετε καταλάβει. Βγήκε ο Ντάισεμπλουμ χτες, αν τον ακούσατε, αν τον είδατε, και είπε ότι τελικά, το πρώτο μνημόνιο ήταν για να σωθεί όχι ο ελληνικός λαός, σιγά και ποιος τον λογαριάζει. Εδώ ο ίδιος δεν πολύ ασχολείται με το παρόν του τότε και το μέλλον του και το παρελθόν του. Το πρώτο μνημόνιο ήρθε για να σωθούν οι τράπεζες και αυτοί που είχαν βάλει λεφτά στα ομόλογα της Ελλάδας. Ήταν μια πάρα πολύ άλλη μια ωραία κοινική ομολογία. Βεβαίως ισχύει αυτό, το ξέραμε όλοι από τότε. Όσοι τότε το λέγαμε ότι όλα αυτά δεν γίνονται για να σωθεί ο ελληνικός λαός, γίνονται για άλλους λόγους. Μας κατηγορούσαν για γραφικούς, μονότονους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τα μνημόνια και τα θεωρούν αναγκαία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμα. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες, συγγραφείς, φιλόσοφοι, η γνωστή φάρα, γενικός των δουλοπρεπών και των οσφιοκαμπτών, πρέπει να απαντήσει σε αυτό το σχόλιο, σε αυτή την τοποθέτηση του Ντάισεμπλουμ, ότι το πρώτο δεν ήταν για να σωθεί κάποιος λαός, ο ελληνικός. Φαντάζομαι, εφόσον δεν ήταν το πρώτο, δεν ήταν και το δεύτερο και το τρίτο. Γιατί το ένα πατάει πάνω στο άλλο. Αν θα περιμένουμε τον Ντάισεμπλουμ τα επόμενα 10 χρόνια να πει για το δεύτερο και θα περιμένουμε να πει και για το τρίτο και μετά θα περιμένουμε και τους Σιριζέους να μας πούν για το τρίτο ειδικά, γιατί για το δεύτερο και για το πρώτο έχουν ψηλοτοποθετηθεί οι προηγούμενοι, να μας πούν και οι Σιριζέοι τι ακριβώς συνέβη και αν και αυτό ήταν για να σωθεί ο λαός ή να σωθούν κάποιες τράπεζες ή κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι ή μια κατάσταση εντός εκτός χώρας που δεν έχει καμία σχέση όμως με τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολλών σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα τον γλιτώσουμε τον Άδωνη, βάζουμε τελεία στο προηγούμενο, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δεν θα τον γλιτώσουμε τον Άδωνη και στο μέλλον και οτιδήποτε και να πάθει θα τον έχετε μπροστά σας και όλοι και με τη γλυκιά του φωνή θα σας ζαλίζει, ακούστε γιατί. Μου παρουσιάσανε πριν από 2 εβδομάδες το νέο τρόπο του e-learning που ετοιμάζει Google για τα επόμενα, όχι μακρινά χρόνια, 3-4 χρόνια το πολύ, όπου θα γίνει τη διδασκαλία με ολόγραμμα. Και θα σου βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει ιστορία και θα σου λέει: Γεια σου Μιχάλη, ήρθα να σου μάθω τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Με ολόγραμμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εκεί που είσαι στην οθόνη του υπολογιστή, ξαφνικά θα ξεπετιέται σε μέγεθος οθόνης μέχρι στιγμής. Μπορεί και μεγαλύτερο στην πορεία. Ο ίδιος ο Άδωνης και θα σου λέει για τον Πελοποννησιακό πόλεμο ή οτιδήποτε άλλο. Για άλλους πολέμους. Δεν θα τον γλιτώσουμε. Και σιγά σιγά αυτό θα υπάρχει σε όλους. Δηλαδή θα υπάρχουν ολογράμματα όλων αυτών που συμπαθούμε, δεν συμπαθούμε. Πώς βγαίνουν τώρα οι διαφημίσεις όταν είσαι στο διαδίκτυο και ξεπετιούνται ξαφνικά και τρομάζεις. Έτσι λοιπόν θα βγαίνει ο Άδωνης και θα μιλάει για τους πολέμους, για τις ειρήνες ή δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο. Και μετά λένε ότι η τεχνολογία προχωράει για καλό. Με κάτι τέτοια είναι να τα σκέφτεσαι όλα, να μηδενίζεις το κοντέρ και να παίρνεις φόρα για να πας στα βουνά που έχει πει Κυμποφίλιο. Μέχρι τότε ακούμε τον πρώτο μέρος του λαού. Όμως σας υπόσχομαι ότι θα βρω τη δύναμη να κάνω τα ποσοστά της Ένωσης Κεντρών πολύ μεγαλύτερα, και αυτό θα το κάνω για τα παιδιά που είναι 5, 10, 15 χρονών. Που εναγώνια με κοιτάζουν στα μάτια, που εναγώνια με κοιτάζουν στα μάτια και μου λένε: Πού πάει η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε? Πήρα να πω εκ μέρους των πεντάχρονων να διευκολύνω τον Πρόεδρο ότι ο τρόπος που σε κοιτάνε, αγαπητέ Πρόεδρε, δεν περιέχει, ας πούμε, πώς το είπα, αγωνία. Μη χέσω. Αγωνία λοιπόν, έκπληξη περιέχει. Έκπληξη για τους ανθρώπους που σε φέρανε εδώ, ρε φίλε, γιατί η παρουσία σου και μόνο στα πολιτικά πράγματα να παίζει ρόλο στη ζωή μας, στη ζωή των πεντάχρονων, ξεπερνάει τα όρια της σάτιρας, έτσι δεν είναι, ρε φίλε? Να σου κάνω μια ερώτηση, να ρίξουμε και λίγο το επίπεδο, έτσι. Να σου κάνω μια ερώτηση, να σου κάνω μια ερώτηση. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Όχι, θέλω να σταντήσει. Σ' αγαπάει όπως εγώ, σε φιλάει όπως εγώ, σ' αγκαλιάζει όπως εγώ, πες μου σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εχθές τα κουκούρια ρίξανε από το Υπουργείο Εργασίας εκεί το ρολό κάτω. Έλατε, έλατε. Φθορά δημόσιας περιουσίας, δολιοφθορά. Να πληρώνουμε εμείς αμαλάκες. Αρέ κουκούρια, ακούτε Καλαμούκι, σας βάζει εμβατήρια. Ακούτε για τον Βελουχιώτη, ακούτε για τον Κάστρο και τίποτα, μαλακίες. Παιδιά, 11.000 οπλισμένους είχε ο Φιντέλ Κάστρο και πήρε την εξουσία. Τι φοβάστε, ότι αν πάρετε την εξουσία ο λαός θα σας διώξει? Πάρτε τη. 11.000 οπλισμένοι. Το Μάνιο, αλλά αυτό λέει. Αφήστε τις μαλακίες και τα ρολάκια τις παπαριές. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Την επόμενη Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου, είναι η επέτειος από τη σφαγή των Καλαβρίτων. Αν θέλεις και εσύ και ο Θήμιος, κάντε ένα αφιέρωμα. Πείτε κάτι και την επόμενη Τρίτη στην τηλεοπτική και την ημέρα εκείνη. Ο φίλος σου είμαι αυτός που σου λέει να μπει στη διαφήμιση. Δεν μου λες τώρα κάτι. Τι δουλειά έχεις εσύ στο Μάνηση? Δεν το καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι μαϊντανός και κατεβαίνουν οι μετοχές σου? Άστα, μουζουράκης έγινα κι εγώ. Όπου ανοίξει μια τηλεόραση μέσα θα είμαι. Όχι, ρε Αποστόλη, δεν μου λες κάτι τώρα. Πόσο ρηχοί είναι αυτοί που εξηγούν διαφορετικά αυτά που είπε η Υποφίλιου? Δεν μου λες. Μα τώρα θα συζητήσουμε ποιοι είναι αυτοί που συζητάνε την Υποφίλιου. Οποιοδήποτε αποτυχημένο φασιστοειδές του κόλου, είτε είναι συγγραφέας, είτε καραφλός δημοσιογράφος που τη τρώει στα εξάρχεια, είτε οποιοδήποτε άλλος, όποια κακιασμένη και να είναι, θα συζητήσουμε τι είπε η Υποφίλιου όταν αυτοί έχουν κάνει σχόλιο. Δες ποιοι είναι πρώτα και μετά θα πούμε στην ουσία. Να σου πω, μπορούν αυτοί να φτάσουν την Υποφίλιου στο μυαλό? Θα φτάσουμε δηλαδή για την Υποφίλιου, θα φτάσουμε ότι κακώς μίλησε. Ότι όχι και να μιλάει, αφού τραγουδάει στο Διογέννης. Είναι δυνατόν να έχεις και άποψη? Σωστό. Με την τροπολογία της Αχτσιόγλου θυμήθηκα τον μεγάλο λαγό που πρώτος μίλησε για τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας. Ποιος ήτανε? Αυτόν που τον κοιτάζουν στα μάτια τα πεντάχρονα. Αχ, θύμισέ μου. Αχ, έλα τώρα. Αχ, πες μου. Καλέ, ο Λεβέντης. Άντε καλέ. Καλέ, ναι. Καλέ, αποκλείεται. Πριν κάνα δίμηνο είχε βγει και τα είχε πει για την απεργία. Άλλη αξία είχαν οι απεργίες προ 20 ετών, προ 10, και άλλη αξία έχουν σήμερα. Σήμερα έχουν μηδαμινή αξία ως αποτέλεσμα. Καλά, έχουν υπάρξει κι άλλοι νωρίτερα. Θυμάμαι ακόμα και επί Καραμαλή, αν δεν κάνω λάθος, ποιος ήταν, η Πιπηλή νομίζω, που τότε λέγανε πως θα φύγουν οι πορείες από το κέντρο να γίνουν, ας πούμε, στη Νέα Μάκρη π.χ. Δηλαδή υπήρχαν ωραίες ιδέες από παλιά. Απλά χρειαζόταν αυτή η σωστή κυβέρνηση που μπορεί να το περάσει. Καιρός, μπακλαμάς και σταυρός, εκκλησία, ταβέρνα, δουλειά. Ζήτετε λοιπόν όλα το παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Μια λαϊκή κατοικία πρόκειται να εκπληστηριαστεί. Μια λαϊκή κατοικία πρόκειται να εκπληστηριαστεί. Θα μάθουμε την Τετάρτη, γιατί κάθε Τετάρτη είναι μέρα των πληστηριασμών. Όλα γίνονται σαν έθιμο, σαν γιορτή σε αυτόν τον τόπο. Ο Βασίλης Λεβέντης, έχουμε λίγο Λεβέντη σήμερα, μίλησε γι' αυτό. Ο Βασίλης Λεβέντης έχει να πει και καλό λόγο για κάποιον. Ερχόμεθα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα των ιδιωτικοποιήσεων, είναι κόμμα που θα νοικοκυρεύσει, θα μειώσει συντελεστές φορολόγησης, οπότε είναι ευεργέτης ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, το είπε έτσι ακριβώς. Έτσι το φανταστήκαμε εμείς και το υλοποιήσαμε. Κάτι άλλο είπα, αλλά δεν έχει σημασία τι λέει. Βάζουμε διάφορα κομμάτια ασυνάρτητου λόγου. Εμείς προσπαθούμε να τα βγάλουμε ως ένα συνολικό αποτέλεσμα με ιρμό. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνουμε. Να, εδώ το πετύχαμε. Είπε καλό λόγο για τον Μητσοτάκη. Μάλιστα τον χαρακτήρισε, τον Κυριάκο. Τον χαρακτήρισε και ευεργέτη. Φαντάζομαι την ίδια άποψη έχει και τώρα Μπακογιάννη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στην άλλη πλευρά. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει να μοιάζει του Σιμίτη και του Γιώργου Παπανδρέου. Δηλαδή πάρα πολύ επιτυχημένος. Άρα κάνει Σαρδάμ. Φίλοι και φίλοι, η Ελλάδα της ανάπτυξης έδωσε το παρόν σε αυτό το διήμερο συνέδριο εδώ και από τα 7 νησιά της περιφέρειας Ιωνίσου. Το Ιόνισο, φίλοι και φίλοι, πρώτον ήταν αυτό. Δεύτερο ήταν μια αλλαγή σε σχέση με το χρόνο. Θυμίζω ότι ο χρόνος είναι αυτός που μας καταδυναστεύει όλους, κυριαρχεί πάνω μας, τους ανθρώπους μας, επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας το είδε αλλιώς. Επιτρέψτε μου όμως πριν μπω στην ουσία της συζήτησης για το αναπτυξιακό σχέδιο που αφορά την περιφέρεια, θα σας μεταφέρω και ορισμένα καλά νέα. Η τρίτη αξιολόγηση ολοκληρώνεται με ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς. Η οικονομία μας σημειώνει αναπτυξιακούς ρυθμούς για τρία συνεχή εξάμηνα. Τη χρονιά που φεύγει. Το τρία συνεχή εξάμηνα σκέτο είναι σωστό. Ανάλογα από που μετράει ο καθένας. Αλλά τρία συνεχή εξάμηνα μέσα σε μία χρονιά γενικώς δεν συνηθίζεται. Μέχρι τώρα βέβαια κάτι που μπορεί να ξέρει παραπάνω, το έχει μελετήσει, δεν μιλάει ποτέ στην τύχη, είναι όλα τεκμηριωμένα, ό,τι λέει διασταυρωμένο, δεν θα μας κοροϊδεύε, δεν θα έλεγε ψέματα. Άρα μάλλον κάτι ξέρει στους υπολογισμούς, τα νούμερα που μας δίνει, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί είμαστε της παροχημένης σκέψης και σχολής, ότι κάθε χρονιά έχει δύο μόνο εξάμηνα, μόλις ακούσαμε το καινούριο και το πρωτότυπο. Έλα ρε μαλάκα. Αποστόλης. Τέλος πάντων, αυτός Αποστόλης. Ο Αλβανός εδώ. Έλα ρε Αλβανέ. Αλβανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Αλβανέ, ήλιε μακρινέ. Με στο φιέρι και στις... Αφού έχω τραγούδι. Με στο φιέρι και στους Αγίους Σαράντα. Έλα πες μου. Όλος ο κόσμος και ακούει το πρωί δύο μαλάκες που τσακώνονται. Και αναρωτιέμαι τώρα. Αναρωτιέμαι τι έφτεξε. Ρε μαλάκα, παιδί. Αποστόλης, τα πάμε από την αρχή. Μπράβο, λοιπόν, καλά, δεν μπορώ να βγάλω άκρη με σένα. Γιατί για να βγάλουμε άκρη με πήρες, άρεσε χτύρ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Πολύ καλή συνέντευξη του μοναδικού κομμουνιστή υπουργού η ψηφιακής πολιτικής. Ναι. Γεια σας. Ναι. 2 συλλήψη 88-89. Την ίδια μέρα είχα 2 συλλήψη 88-89. Να δεις εκατοστήσεις, εύχομαι το γρηγορότερο πριν αλλάξει ο χρόνος. Γιατί είναι άνθρωπος ο Ερμής, γι' αυτό τα παθαίνεις αυτά, Ελένη. Θα το στήριζε εγκληματία δολοφόνε. Βάει μωρή. Γράψε ένα τηλέφωνο. Γιατί? Για μια φάρσα. Να με πάρει φάρσα τηλέφωνο που θα κάθομαι να παίρνω τηλέφωνα. Θα σε πάρει η ίδια, δεν θα είναι φάρσα, γλυκέ μου. Όλοι οι άλλοι γιατί το είχαν καταφέρει. Εσύ η φάρσα, γι' αυτό. Βρες τρόπους. 2661-65. Τέλεια, γεια. Θα πει ότι είδανε το γιο του να σουτάρει και ότι έχει σουτ σαν την προκασέτα και τον θέλουν στην ΑΕΚ. Αυτό. Ναι. Έχω φτάσει στις 89 συλλήψεις. Μεγάλος δρόμος. Πώς έφτασες εκεί με τα πόδια, πήγες με ταξί. Άι συχτήρι. Μέσα μπορεί να μείνεις. Βράει συχτήρι. Ναι. Έλα μωρέ, τελείωνε. Τελείωνε. Έχουμε για μια εκπομπή να ακούσουμε. Λοιπόν, Αποστόλη, είχα έρθει την Παρασκευή στο Σταυρό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είσαι φαινόμενο, βρε κεράτα. Φαινόμενο είμαι εγώ. Που ακόμα σε αντέχω. Ήθελα να σου το πω και εγώ, αλλά ντράπηκα να το πω εγώ μόνος. Λοιπόν, Λοιπόν, να πω σε όποιον δεν έχει έρθει, η τελευταία Παρασκευή είναι αυτή, σωστά. Αυτή είναι η τελευταία Παρασκευή. Μπράβο, ωραία η ρεκλάμα, τσάμπα. Διαφήμιση, Τελευταία Παρασκευή στο Σταυρό του Νότου Πλας. Μπράβο. Με Σπύρο Γραμμένο και Κρυσταλία. Έτσι, είσαστε φοβεροί. Τσάμπα όλα αυτά. Πήγε με πρόσκληση που κέρδισε από εμά ή πλήρωσε. Ναι. Εκείνο με το παράξενο επίθετο. Χρηματίσαμε σχεδόν για να μα κάνει και διαφήμιση. Ήρθατε, οπότε είπα να πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο έτσι να σπρώξω λιγάκι. Μόνο οι άλλοι θα κάνουν στημένα, γιατί όχι. Για πε. Εκείνη εκεί χθε του πάμε, εκείνοι οι κομμουνιστέ, να σου πω. Σπάσανε κανένα φανάρι και σπάσανε κανένα περίπτερο ή τσάπα πήγανε. Τίποτα, ψόφι. Τίποτα, Μόνο στο Υπουργείο Εργασία κάτι συμβολικά τώρα λε και εμεί έχουμε όρεξη για συμβολισμού και μαλακίε. Πάμε να κάψουμε ένα κάδο να γουστάρουμε. Πάνε οι μαλακίε και πετάνε μέσα σκουπίδια που πρέπει να του αδειάσουμε κιόλα πρώτα για να του κάψουμε. Πρέπει να πιάσει και τα κολοσκούπιδα. Και εμεί που για τον κάδο από έξω από τον πιάνο σκουπιδιάρι με τα βρώμικα τα γάντια. Υπάρχουν θέματα στην επανάσταση. Το κίνημα τραβάει ζόρια, δεν είναι μαλακίε τώρα. Για να σου πω τώρα, κίνημα είναι αυτό που γίνεται σήμερα λοιπόν στο κέντρο ή αυτό που έγινε χθε στο Υπουργείο. Κίνημα είναι ότι είναι μαζικό και έχει κοινό αίτημα. Κοινό αίτημα και έχει και μέσα ασφαλτέ. Όχι, χωρί, λυπάμαι. Αλλιώ έχετε μάθει. Πατριώτες εμπρός, ο Ροκάς είναι χρός, το ρεμπέτικο αίμα ξυπνά. Τσίφτεται λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, που η Άγκυρα προκαλεί με κινήσεις να έχουμε μια κυβέρνηση φθαρμένη όσο δεν παίρνει, εξαρτημένη όσο δεν παίρνει, ανασφαλή όσο δεν παίρνει να αποφασίζει για μας, για τον ελληνικό λαό, ερήμην του ελληνικού λαού. Ερήμην του ελληνικού λαού. Ωραία ερωτήματα, δώστε εσείς τις δικές σας απαντήσεις, γιατί εμείς φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Επειδή είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, μας πάνε στο μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης να μάθουμε τι έχει γίνει στην Κομωτινή, τι γίνεται, μια αποτίμηση του διημέρου αυτού του πολύ ιδιαίτερου και παράξενου, στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Βάλαμε για την Παρασκευή. Το φίλι να λέει αυτά που έλεγε τώρα για τον Τζακαλώτο, ότι είναι ο καλύτερος υπουργός. Είναι. Είναι, δεν λέει ψέματα ο άνθρωπος. Δεν φίλε, γι' αυτό το λέμε να το ξανακούσουμε. Ναι. Και αυτό που λέει ο Τζακαλώτος, ότι με μεγάλη χαρά ξεκινάνε οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Με μεγάλη του χαρά. Ναι, επιτέλους, για να ξεμπερδεύουμε, βασικά. Με μεγάλη χαρά να ξεμπερδεύουμε αυτά για να πάμε τα επόμενα βήματα για την έξοδο του μνημονίου. Κατάρρευση των απεριγιών και να τα σχετικά. Πρώτη φορά αριστερά, Αποστόλη μου. Πρώτη φορά αριστερά, αγόρι. Έλα, πρώτη φορά προκοσπαστικά. Είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας κάνω μια άλλη ανακοίνωση. Ότι σήμερα είχαμε συνάντηση με το Προεδρείο του Δουσού των συμβολιογράφων Αθήνας Πειραιά. Ήταν εκεί και ο κύριος Κοντονής, ήταν εκεί και ο κύριος Τόσκας. Κάναμε μια πολύ καλή συζήτηση. Έχουμε μια άλλη, μια κοινή ανακοίνωση για πώς θα προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Μπράβο! Πιστεύετε ότι ο κ. Τσακαλώτος θα παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κύκλος του κλείνει? Είμαι αναρμόδιος να απαντήσω. Όχι, γιατί σας το λέω. Πάντως είναι ένας πετυχημένος υπουργός, με δεδομένο ότι έχει ακολουθήσει όλες τις μνημονιακές υποχρεώσεις ο άνθρωπος στην ώρα του. Δεν έπαιζε πολλή συνεργεία όπως κάναν άλλοι. Πρώτη φορά αριστερά. Όταν οι τραπέζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα αδειάζουν, όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται. Κι μπάτσι δε θα μας τρομάζουν. Ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω την Βαρβάρα, είμαι παλιός ακροατής και θέλω την Βαρβάρα. Πέρασε η γιορτή της Βαρβάρας, τώρα είναι του Σάββα. Εντάξει, βάρτος να το ακούσουμε την Παρασκευή. Θα το βάλω. Είμαι παλιός θέλετε και επειδή εκεί στο Real εσείς είστε όλοι αριστεροί. Όχι μόνο στο Real, στην κοινωνία γενικότερα, το βλέπεις. Δεν είναι ο Λιριτζής, δεν είναι αριστερός, τι είναι. Καμπουράκης. Αν κάτι τους λες, τι τους λες. Εδώ λέμε τον Τσίπρα. Προχθές ήταν της Βαρβάρας. Και μετά του Σάββα. Και θα το ακούσουμε το τηλεφώνημα. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ? Αντώνης, πες της. Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει. Όχι, σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά. Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας. Θέλω να σου δώσω το Σάββα. Όχι, χθες αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω. Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε. Καλά κάνετε, αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα. Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε? Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Ναι, όχι, κάνει μου. Μούξου κάνει. Αφού δεν του είπατε ποιο είμαι, κύριε Τασόπουλε, σα παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιο είμαι, εντάξει, αλλά δεν τη το είπατε και ουσιάζουν ότι. Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό και Αντώνη. Παρακαλώ, όχι, μην τη φωνή. Μισό λεπτό. Ο Αντώνη είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι. Στο διάλο. Ναι, ναι, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω. Βαρβάρα, έλα λίγο πιο. Τι είπες, στο διάλο να. Δεν ακούω. Κύριε δεν Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Συγγνώμη, το τι πινελίκι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή της από μακριά. Να, να, να, ακούσατε. Να γνωρίσω τι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες. Ας στο διάλο. Να, ρε Βαρβάρα. Όταν θα διώχνουν τους Πακιστανούς οι φραουφίτσες στα παρκάκια. Θα τους θυμίζω πως το παρελθόν ο Φίρερ έψινε παιδάκια. Από Πάτρα παίρνω, Νίκο με λένε. Απλά ήθελα να βάλεις μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Αυτό το περιστατικό που πήγε ο Τσίπρας στην Αμερική και όλα αυτά που έταζε, τα ωραία πραγματάκια. Και σε κάθε φράση του να υπάρχει ο άλλος με το θυμιατό που σου είχε πάρει τηλέφωνο τότε για. Κατάλαβα. Αυτά που λέει για την απεργία και κάθε φορά αυτά που έταζε πριν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Γιατί είμαι από αυτό το χώρο εδώ. Πριν 1,5 χρόνο έχασα την κόρη μου. Ήμουν αυτός που έκανε απεργία πείνα στη Φάτνη εδώ στην Πάτρα για τα φάρμακα. Της Μαρίας. Και ήθελα να ακούσει λίγο ο κόσμος γιατί μετά το 44 πολύ φασισμός ρε παιδιά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λοιπόν την κρίση της, του χρέους την αντιμετώπισαν με κεσιανές πολιτικές. Θα σου πω με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Έτσι αντιμετώπισαν την κρίση εκεί και δεν έχουνε εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε. Δε μαλάκα μπορεί να μου δώσει κανένα μιλή σοβαρά. Βεβαίως η Ελλάδα διαδραματίζει εδώ και αρκετά χρόνια έναν, όπως πραγματικά τονίστηκε και πριν, διαδραματίζει το ρόλο ενός αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ρε π***, πάνω σε θυμιατό πέσαμε ρε γάμο. Η απόφαση για την κατάργηση στην ουσία του δικαιώματος στην απεργία είναι μια απόφαση που μας βρίσκει καθολικά αντίθετος. Ρε και γάμο, θα μου δώσει κάποιον συνεθώ. Τότε θα βλέπουνε τον μαύρο πια να καθρεφτίζει την ψυχή τους και θα εκτοξεύουμε αγγείλω τους σταυρούς σπασμένους στο κορμί τους. Όταν θα φύγουν απ' τη στάνη τους τα πρόβατα όλα του πειμένα, θα εξορίσω τα τηλεκοντρόλ που πάντα ξέρναγαν το ψέμα. Ένα μονακό θα ήμασταν αγάπη μου αν δεν υπήρχατε εσείς. Πριν από λίγο είπε ο Θημιός ότι ο Λοΐζος έγραψε αυτό το τραγούδι. Ήταν μάλλον το τελευταίο που έγραψε εν ζωή. Παίξω μια Παρασκευή, ήταν πολύ καλό. Την ατάκα του Θήμιου, θες να ξαναπαίξω το τραγούδι. Όχι, το Θήμιο, το Θήμιο. Επειδή προφανώς θέλει να πει το τελευταίο που έγραψε πριν φύγει από τη ζωή. Εν ζωή. Ναι, επειδή θέλει να πει αυτό και θες να σου κάνω εγώ τη χάρη να χαρείς. Ξέχνα το. Έλα, μωρέ, παίξω μια μέρα. Όχι. Έλα, έγραψε κι άλλα στην άλλη ζωή. Άι στο διάλα, Μαρή. Δε σιγωνές, δεν προχωρούσες. Πίσω σου ήτανε τα μάτ. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τις διαδηλώσεις. Είναι πολύ γλυκό τραγούδι, πέρα από πολιτικό τραγούδι. Είναι ένα γλυκό τραγούδι, Μάνος Λοΐζος. Νομίζω είναι και από τα τελευταία, τον όχι το τελευταίο που έγραψε εν ζωή. Όταν θα παίζουν τα ραδιοφωνά τα πιο χαρούμενα τραγούδια και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλούδια, τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε. Για Παρασκευή θέλω αφιέρωση, θέλω από τώρα, θέλω προπαγάνδα, θέλω Όλγα Τρέμι, θέλω Πρετεντέρι, θέλω εκείνον στα Εξάρχεια με το ελικόπτερο όπως το λέγανε που πετάγανε από πάνω κάτι μαγικές που λέγε, θέλω προπαγάνδα την Παρασκευή, εντάξει. Πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια εμφανίζεται ένα τρίτο του εκλογικού σώματος, λίγο είναι αλλά είναι ένα τρίτο, 35% περίπου, το οποίο είναι γενικώς ευχαριστημένο, αισιόδοξο, ικανοποιημένο, βγαίνει από την κρίση. Θα μου πείτε δεν είναι πολύ, είναι το 1 τρίτο και 2 τρίτα απέναντι. Ναι, αλλά αυτό το 1 τρίτο είναι ενδεχομένως αρκετό για να σώσει την κυβέρνηση στις ευρωεκλογές. Και το δεύτερο είναι οι περίφημες πισίνες. Ξέρετε πόσοι μεσαίοι, να μην σας πω και μικρομεσαίοι, μπορεί να έχουν χτίσει ένα εξοχικούλι και να έχουν και μία μικρή πισίνα. Ναι. Άρα, αν αυτούς τους συμπαρασταθώ, θέλετε. Αν αυτούς, τι λέτε? Να τους συμπαρασταθώ, τι θέλετε ακριβώς. Όχι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών. Η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών των κομμάντο αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα που οργάνωσαν αεράμινα αέρος εδάφους, έχοντας την κατοχή τους εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, όπως διατείνονται κάποιες αστυνομικές πηγές, Μολότοφ. Εγώ θα στέκομαι στο Σύνταγμα με του Τσολιάτη φουστανέλα και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά με του Σουτιέν μου την πανέλα. Για την Παρασκευή δύο τραγούδια, όταν οι τράπεζες ακαίγονται του Γραμμένου και το ληστέψανε την τράπεζα του Σιδηροπούλου. Ληστέψανε την τράπεζα, μα τι με νοιάζει εμένα. Ακριβώς. Ληστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα, δεν είμαι με κανένα. Σου λέω καλά τις κάνανε γιατί μας προκαλούσε και μάτι εκατομμύρια ενώ και αυτός πεινούσε. Ήθελα να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Και ήρθε την έκανε. Τώρα θα την κάνω. Α. Θυμάσαι ο κύριε Βασίλη σε ένα τηλέφωνο που έλεγε ότι πήγανε δύο μαύρες να το βιάσουνε. Βάλε λίγο από αυτό. Βάλε λίγο από το τηλέφωνο του Καραμαλή εκείνο με τις τσόντες. Και από τα μέτρα του Αλέξη εκεί πέρα τα σεξουαλικά αυτά τα μέτρα. Κάνε τα μια φαλάτα μαζί όπως ξέρεις εσύ, αλλά ελληνοφρένεια. Και στο τέλος της Σαφώνο Ταρά, εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Τι έπαθα, δεν το ξέρεις, τι έπαθα ρε. Τι έπαθες, πήγες με τη Ρωσίδα. Πήγαν εγώ να με βιάσουν δύο γυναίκες. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τι κακό σου έρχεται η Βασίλη. Πήγαινα στο σπίτι, αφήνω την νοικοκυρά μου να το πούμε στο σπίτι και πάω να μην αμπαρκάρω, γιούρια να μ' ανοίξουν τις πότες δύο μαύρες μωρέ. Α, μα τι σούλαχε. Να κάνουμε ο καθένας το χώρο του. Που βρίσκεις αυτή τη στιγμή στο σπίτι των Οργίων. Είναι καινούργια τηλεφωνική ψυχαγωγία που φτιάχτηκε για άντρες που τους αρέσουν τα άγρια. Να κάνουμε ο καθένας το χώρο του. Ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το εθνικό στοίχημα. Πρωτότυπα παιχνίδια. Φέρνουμε μια νέα πολιτική εμπιστοσύνης και συμμετοχής. Γεια σου παιδάρε. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Και τα καλά μας θα φορέσουμε όσα μας έχουν απομείνει. Και μες στους δρόμους θα χορεύουμε σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Πιγκουίνοι, πιγκουίνοι, πιγκουίνοι, πιγκουίνοι. Ποιος για το ταμεία που πήγε να μηνθεί όταν αναρωτήθηκε για ποιον και το γιατί. Στα τέτοια μου ψιθύρισε και γέμισε τις τσάντες. Άντε! Και καλή τύχη μάγες. Άντε! Και καλή τύχη μάγες. Άντε! Και καλή τύχη μάγες.